1941. Η φασιστική μπότα πατάει την πατρίδα μας. Ο κόσμος ολόκληρος μπαίνει σε μια σκοτεινή σύρεγγα. Η έξοδος είναι αβέβαιη. Τη μάχη για τη λευτεριά ο λαός μας την αρχίζει από την πρώτη μέρα με την πρώτη του φεκιά, με το πρώτο τραγούδι. Καθώς τη μάχη ρωτήσω